Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Müzeyyen Pervan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün önce Metin Çorabatır'la görüşeceğiz. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Arkasından Gonca Girit'le, Hayata Destek Derneği koordinatörlerinden Gonca Girit'le görüşeceğiz. Şimdi Metin Çorabatır'a telefonla bağlanmaya çalışıyoruz. Herhalde biraz sonra irtibat kurmamız mümkün olacak. Bugünkü programda hemen hemen tamamını bütünlüğüyle mülteciler konusuna ayıracağız. Ve bunu konuşacağız telefonla ulaşacağımız konuklarımıza. Bu arada Afganistan'da bu hafta itibariyle Afganistan-Pakistan sınırında oldukça büyük bir deprem gerçekleşti. Afganistan ile Pakistan sınırındaki Hindi Kuş Dağları bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle öğle saatlerinde 14.58, işte öğleden sonra 3 sularında meydana gelen depremin bir dakikadan fazla sürdüğü kaydedilmiş. Henüz resmen doğrulanamayan haberlere göre depremde hayatını kaybedenler var. Sayı konusunda kesin bir rakam yok. İlk rakamlar 6 kişi hayatını kaybetmişti. 46 kişi de yaralanmış idi. Sarsıntı Afganistan'ın başkenti Kabil'in yanı sıra Pakistan'ın İslamabad, Lahor kentleriyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ve Çin'in bazı bölgelerinde de hissedilmiş. Yani oldukça geniş bir alana yayılan bir deprem etkisinden bahsediyoruz. Aynı bölgede geçtiğimiz sene gerçekleşen, hatırlayacaksınız, 26 Ekim 2015'te 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ve 260'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Anlaşıldığı kadarıyla bu bölgede bir hareketlilik söz konusu. Sanıyorum önümüzdeki hafta Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bu konuda danışacağız. Ondan depreme ilişkin detaylı bilgileri alacağız. Bugün bir toplantıda olduğu için kendisine ulaşmamız mümkün olmadı. Şimdi telefon hattımızda Metin Çorabatır. Metin Bey, merhabalar efendim. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Çok teşekkürler Metin Bey. Sizi yolda yakaladık. Herhalde bir başka kente gidiyorsunuz. Evet, bir konferansa gidiyorum İzmir'e. Evet efendim. Havaalanı yoldayım ama sizle görüşebilirim. Evet, sizi çok da yormadan birkaç sorumuz var. Son programımızı hatırlayacaksınız efendim. 17 Şubat tarihinde yapmıştık. Evet. Ve son durumu almıştık ama o günden bugüne önemli bazı değişiklikler var. Evet. Özellikle bu Avrupa'dan geriye döndürülen mültecilerle ilgili ilk haberi bu programımızda vermiştik ama şimdi bu gerçekleşti. Özellikle bu 2'ye 1 formülü konusunda sizin görüşlerinize başvurmak istiyoruz. Şimdi pek çok şey daha net değil. En azından ben ve benim gibi bu olayı dışarıdan izleyen insanlar için belirsizlikler var. 2'ye 1 mi, 1'e 1 mi, o konuda bile şey yok. Bir 72 bin kişinin Türkiye'den düzenli olarak yerleştirilebileceği bir ara söylendi. 1 artı 1 dendi, 2 artı 1 deniyor. O bir muğlaklık var. Hala bu muğlaklık var mı Metin Bey? Var tabii, çünkü çok sınırlı açıklamalar yapılıyor. Evet. Yani bu anlaşmanın detaylarına henüz erişemedik. Bazı hükümetle sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim kanalları şimdi son bir gelişme oldu. Sayın Başbakan'ın göç ve insani yardım konusunda geçen Ağustos'ta tayin ettiği bir baş danışman vardı, Sayın Murtaza Yetiş. Onun sivil toplumla, diğer uluslararası kuruluşlarla güzel bir diyaloğu vardı ve karşılıklı bilgi alışverişi de yapıyorduk. Şimdi geçen hafta itibariyle o koordinasyon makamı da lağvedildi ve Sayın Yalçın Akdoğan'a bağlandı bütün bu işler ve bilgi akışı çok sınırlı. Hangi kaynak en doğru bilgiyi sağlıyor? Bu konuda büyük bir şey içindeyiz. Evet, Murtaza Bey İstanbul'a da gelmişti. İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle de görüşmüştü. Evet. Ve bu görüşmeler konusunda da aldığımız ön bilgiler son derece olumluydu. Evet, ama ondan sonra işte böyle bir değişiklik oldu. Şimdi normal olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu olayın hukuki olarak sahibi olması lazım. Ama bize gelen göstergeler bu yeni düzenlemeyle sanki AFAD Sayın Akdoğan'ın yönetimi altında bu işlerde daha fazla söz sahibi olacak gibi. Yani idari yönden de bir kargaşa var. Dolayısıyla kamunun bilgi paylaşımı konusunda toplumla çok sınır şey var. Sizin sorunuza döndüğümüzde, yani nedir bu, ne olacak? Bu anlaşma özellikle hak temelli uluslararası kuruluşlar tarafından önemli bir şeye tabi tutuldu. Biliyorsunuz, eleştiriye tabi tutuldu. Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olmaması, Yunanistan'da bu insanların gözaltına alınmaları, sığınma taleplerinin dinlenmemesi, topluca grup olarak Türkiye'ye geri gönderilmeleri, Türkiye'de onların sığınma taleplerine adil ve etkili bir şekilde inceleyecek, kısa zamanda sonuçlandıracak bir sistemin henüz kurulmamış olması, bütün bunlar bu anlaşmanın üzerinde hak, insan hakları, mülteci hakları açısından şüpheler yaratıyor, ciddi eleştirilere yol açtı. Geri düzenli olarak Avrupa'ya gönderme konusunda da işte bir grup gönderildi ilk günlerde. Evet, ilk gelen ekibin karşılığında değil mi efendim? Bilemiyorum, evet. Orada da bu yerleştirme, düzenli yerleştirme Avrupa ülkelerine sadece Suriyelileri kapsıyor. Evet. Orada Türkiye'de 300 bin kadar kayıtlı Suriye vatandaşı olmayan, Avrupa ülkesi vatandaşı da olmayan, İran, Irak, Afganistan, Somali gibi birçok ülkenin 60'a kadar ülke vatandaşı ve Türkiye'de sığınmaya başvurmuş, bireysel sığınmaya başvurmuş insan var. Onlar da 10 sene, 12 sene Türkiye'de hiçbir destek almadan yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Neden onlardan da alınmıyor? Hangi kriterlere göre kim seçecek? En son geçen hafta Avrupa Birliği'nden yapılan bir açıklamada bu düzenli olarak Türkiye'den Avrupa'ya yerleştirilecek olan Suriyeli mültecilerin seçiminde de Birleşmiş Milletler'in hassasiyet özel ihtiyaç grupları kategorilerine göre bir seçim yapılacağı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin burada bir rol oynayacağı söylenmişti. Ama ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden bu konuda tatmin edici bir açıklama var, ne Türk makamlarından ne de Avrupa tarafından fazla bir bilgi yok. Ama mevcut anlaşma açısından ve olup bitenleri şöyle dışarıdan baktığımız zaman epey sorunlu bir dönemde bulunuyoruz. Avrupa, Yunanistan bir an evvel bu insanları gelişini durdurmak, gelenlerden kurtulmak ister gibi insani kriterleri zorlayan bir uygulama içinde. Türkiye işte bu konuda Avrupa Birliği ile anlaşmış vaziyette ama Türkiye'ye geri gönderilenlerin nasıl bir süreçten geçirileceğine dair de bir şeffaflık yok. Ancak daha önceki anlaşma yürürlüğe girmedi. Haziranda sözüm ona girecekti ama bu 1 artı 1 veya 2'ye 1 dediğiniz düzenleme o 2013'te imzalanan, normal olarak 2017'de yürürlüğe girmesi beklenirken bu yıl Haziran ayında yürürlüğe sokulacak denen geri kabul anlaşmasının da dışında bir düzenleme. Çok ani çıktı, çok çabuk çıktı ortaya. Dolayısıyla tahminim şöyle, geri göndermeler açısından olması gereken, daha önceki anlaşmayı da dikkate aldığımızda iki grup insan geri iade edilebilir veya Türkiye tarafından kabul edilebilir. Birincisi işte Yunan adalarına düzensiz olarak giden insanlar Türkiye'ye geri kabul edildikten sonra eğer Suriyeli iseler, Suriye vatandaşı iseler, o konuda bir yeni bir yönetmeliğe, ek yönetmelik yayınlandı geçen günlerde yine. Yine Türkiye'deki Suriyeliler için geçerli olan geçici korumadan faydalanacaklar. Yani geri gönderilmeyecekler. Evet. Tehlikeyle karşılaşacakları ülkelerine. Türkiye'de işte kalacaklar diğer 2-3 milyona yakın mülteci gibi. Suriye dışından olup da geri iade edilenlerin de şuna bakılması gerekiyor. Daha önce Türkiye'deki bireysel sığınma sistemine başvuruları var mı? Veyahut da Birleşmiş Milletler tarafından bir mülteci statüsü görevi icabı bir mülteci statüsü verilmiş mi verilmemiş mi? Bu süreç içindeyseler tekrar o süreçte kaldıkları yerden devam edecekler. Bizim uydu kent dediğimiz mecburi ikamet kentlerine gönderilecekler. Olması gerekeni söylüyorum ve orada sürecin sonunu bekleyecekler. Ama sürecin sonucu diye bir şey de şu anda artık söz konusu değil. Normal olarak bu Türkiye'deki coğrafi kısıtlamanın devam etmesi sonucu bu sığınma sürecinin sonunda Avrupa vatandaşı olmayan mültecilerin dosyaları ancak bir üçüncü ülkeye yerleştirilince tamamlanıyor, kapanıyordu. Evet. Şimdi artık bu kapı birçok insan için kapalı. Dolayısıyla Türkiye'de böyle boşlukta bir statüde bırakılıyorlar. Zaten bu anlaşmalara itirazlardan birisi de ki ben kuvvetlice şahsen katılıyorum. Uluslararası koruma sadece kişiyi risk taşıdığı ülkeye, kendi menşe ülkesine geri göndermek değil. Sığındığı ülkede onurlu ve haklı insan haklarına yakışır bir hayatı kurması için gerekli mekanizmaların, statülerin tanınmasını öngörüyor. Bu açıdan öyle bir şey yok. Evet. Bu insanlar geri gönderilecekler. Eğer dediğim uygulama olursa bu biyometrik şeylerinden anlaşılacak Türkiye'de daha önce sığınma sistemine dahil olmuşlar mı? Olmuşlarsa o sisteme devam edecekler. Ama hiç Türkiye'ye gelmiş herhangi bir şekilde kayıtları yok herhangi bir sistemde, ne Birleşmiş Milletler'in sisteminde ne Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında. Onlara şunun sorulması lazım. Niye gittin? Türkiye'de ne kadar kaldın? Ve Türkiye'de bir sığınma başvurun var mı? Yani sığınma başvurusu demek kişiyi mülteci yapan, ülkesinden kaçıran bir sebeple mi Türkiye'ye geldi? Eğer kişi sadece sözel olarak evet ben sığınma başvurusunda bulunuyorum derse bile onun sığınma başvurusu alınacak. Yok böyle bir şeyim yok, ben çalışmaya geldim, Avrupa'ya da çalışmaya gidiyorum gibi bir bambaşka bir sebep söylerse ancak o zaman kaçtığı, yani terk ettiği, geldiği menşe ülkesi, vatandaşı olduğu büyük bir ihtimalle o ülkeye geri gönderilebilecek. Yani mekanizmanın böyle çalışması lazım ama bu Dikili'ye veyahut da Edirne'ye geri yollananları nasıl bir süreç izleniyor? Göç İdaresi mesela Birleşmiş Milletler'in işi ortağı olan bazı sivil toplum kuruluşlarından geçtiğimiz günlerde tercüman desteği istedi. Arapça konuşan veya başka dillerde konuşan. Ama sistemin işlemesiyle ilgili veya nasıl işletileceğiyle ilgili maalesef bir şeffaflık yok ve ancak benim şu anda maalesef size yaptığım gibi belli verileri temel alarak spekülatif bir yorum yapabiliyoruz. Evet. Efendim, daha önceki programlarımızda da konuştuk sizinle. Birleşmiş Milletler'in rolü son derece sınırlı bir hale geldi. Yani sanki bu mesele sadece Avrupa ile Türkiye arasında, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir konuymuş, bir sorunmuş gibi ele alınıyor. Siz biraz önceki sözlerinizde de aynı konuya değindiniz ve Birleşmiş Milletler'in pek de devrede olmadığını söylediniz. Bu konuda yeni bir elle tutulur bir bilgi var mı elimizde? Birleşmiş Milletler niçin hala bu konuda kenarda durmayı tercih ediyor? Bir takım faaliyetler yapıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olsun, UNICEF olsun, diğer bazı BM organları olsun. Hükümetle işbirliği içinde özellikle uluslararası yardımın Türkiye'deki mültecilere dağıtılması konusunda, destek veriyor. Kamplara destek veriyor. Şunu söyleyeyim. Mesela Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eleman sayısı rekor düzeyde şu anda Türkiye'de, bir devlet dairesi gibi oldu. Öyle mi? Sayı yüzlerce arkadaş çalışıyor. Yeni arkadaşlar devreye sokuluyor. İşe alınıyor. Ama asıl yapması gereken, yani politikalara belirlemek değil mi? Fonksiyonlarını, eleştirel evet. Fonksiyonlarını yerine getirmiyor. Aslında bir çelişki içinde Mülteciler Yüksek Komiserliği. Bu Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşma ortaya çıkar çıkmaz. Yunanistan'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu toplu geri göndermeler boyutu ve de gözaltına alınmalar boyutunu protesto için oradaki faaliyetlerini Yunan hükümetinin destek verme faaliyetlerinden çekildi. Diğer 4-5 tane uluslararası kuruluşla birlikte protesto etti. Şimdi işte Avrupa Birliği'nin yaptığı son açıklama, demin bahsettiğim, Türkiye'deki Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın ikinci ayağı olan işte düzenli geri göndermede rol oynayacak deniyor. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin tek bir yapı olması lazım. Daha tutarlı olması lazım. Türkiye'de farklı bu şeyi eylemiyle destekler pozisyonunu sürdürürken anlaşmayı, Yunanistan'daki bölümünün bunu protesto için faaliyetlerini durdurması da ayrı bir çelişki. Bunun sebepleri var tabii. Yani daha önceki konuşmamızda da vurgulamaya çalıştık. Belirtmiştiniz, bence, evet efendim. Evet, bence bugünkü sorun büyük insani kriz Suriye mültecilerle ilgili. Ne Türkiye krizi, ne Suriye krizi, ne Avrupa krizi. Uluslararası mülteci sistemi büyük bir kriz geçiriyor. Oluşturulmuş değerler büyük bir sarsıntı ve yıpratılma aşamasında her taraftan, Avrupa'dan, Türkiye'den, her taraftan. Şimdi burada işte Birleşmiş Milletler'den beklenen bir liderlik rolünü üstlenmesi, ama o şeyin, direncin, o isteğin görünmediğine şahitlik yapıyoruz. Evet efendim. En son Uluslararası Af Örgütü'nün bir raporu yayınlandı ve Türkiye'den Suriye'ye zorla mültecilerin gönderildiğine ilişkin. Bu konuda sizin de bir bilginiz var mı acaba? Şimdi bu raporları ve başka insan hakları örgütlerinin raporlarını izliyoruz. Şimdi bu örgütler tabii herhangi bir iddiada bulunurken birkaç kez çek ediyorlar. Fakat şu var, büyük bir ihtimalle onların raporlarını doğruluğunu kabul etmek durumundayız. Evet. Geçmişteki güvenilirlikleri açısından. Ancak onların da bu sınırda, hudutta ne olduğuna dair çok net bir monitoring yapma, bir izleme yapma kabiliyetleri yok sınırda. Onlar daha çok işte mültecilerin görgü tanıklıklarına dayanıyorlar. Bu şey yapıyorlar. İddialar diye geçiriyorlar. Başlıkta sınır dışı o olayı var dedikten sonra içeriği dikkatli okuduğunuzda evet, doğru. İddia edildi, ciddi iddialar var şeklinde konuşuyor. Çünkü başka da çaresi yok. Yani fotoğrafladığı, belgelediği bir imkanı yok. Mümkün değil. Doğru. Buna karşılık Türk hükümetinin işte Suriye konusunda en başta 2011'de koyduğu açık kapı politikası, geri göndermeme politikası teorik olarak devam ediyor. Ama 2011'den bu yana çok şey değişti suların altından. İşte IŞİD olayı çıktı, savaşçıların girip çıktığı iddiaları oluştu. Evet. Kobani ve dengeler değişti. Kürt olayı oluştu, dengeler değişti. Sınırın birçok yerlerine duvarlar örüldü. Dolayısıyla şimdi orada ve işte Kilis'ten bakıyorsunuz. Mermiler atılıyor, roketler düşüyor. Bambaşka bir konjonktür ve karmakarışık bir konjonktür. Burada kim iade ediliyor, kim iade edilmiyor, onu kestirmek zor. Bir de iade edilenlerin hani mülteci mi değil mi onu da kestirmek zor. Niye iade ediliyorlar? Eğer mülteci değilse de, savaşçı ise de, onları mülteci statüsüne almasa bile başka bir hukuki sistem içinde değerlendirebilir, tutuklayabilir. Veyahut da silahtan arındırılıp ayrı bir yerde barındırılabilirler. Yani çok karışık bir sınır problemiyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla eğer sistemli bir sınır dışı etme varsa, özellikle de Avrupa Birliği ile bu düzensiz göçü durduracağız diye Türkiye bir yanlarına Türkiye'deki nüfusu azaltma gibi bir eğilimi varsa, ki ben sanmıyorum. Çünkü Türkiye Suriyeli mültecilere kendisine bağladı. Onların güvendiği bir ülke. Evet. Ama bazen şu da oldu geçmişte sınır dışı edinmelerde. Kavramlarda farklı yorumlamalar oluyor. Yani işte düzensiz göçmen deniyor. Biz şu kadar düzensiz göçmenin sınır dışı ettik diyor. Ama kim düzensiz göçmen bu kitle göçünde? Bunu bireysel başvuru hakkı tanımadan Suriyeliler arasında nasıl belirleyebilirsiniz? Bunlar hep böyle zayıf halkalar. Evet. Metin Bey, size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Yoldayken ben de bu arada havaalanına geldim. Evet, farkındayım. Çok teşekkürler. Sağ olunuz efendim. Size iyi yolculuklar diliyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Evet efendim, telefon hattımızda Metin Çorabatır vardı. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Kendisinden son bilgileri mültecilere ilişkin, hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden mültecilere ilişkin bilgileri aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından Gonca Girit arkadaşımıza bağlanacağız. To decipher, I brushly address to prosper. I listened intent as she whispered her. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Metin Çorabatır ile görüştük. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Şimdi Gonca Girit arkadaşımıza bağlandık. Gonca merhabalar. Merhaba. Evet, gene mültecileri konuşacağız seninle. Özellikle Hayata Destek Derneği'nin İstanbul'a ilişkin netleşen bazı bilgileri var. Onları senden rica edelim. Tamam. Hayat desteği anlatmama artık... Yok, hayır. Hiç gerek yok. Çünkü daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Tamam. Ama yeri geldiğinde gene cümleler olarak geçirelim lütfen. Tamam. Yani en azından şunu söyleyeyim. Hayat Destek Derneği 2005 yılında kuruldu ve afetten etkilenen toplulukların en temel haklarına ulaşması için çalışan bir hak temelli çalışan bir insani yardım kuruluşu. Şu anda bizim yürüttüğümüz 3 tane önemli program var. Bunlardan bir tanesi mülteci destek programı. İkincisi de gene Suriyeli mültecileri de içeren, çocuk işçiliğini de içeren çocuk koruma programımız da bulunuyor. Bir de sivil toplum afet platform programı. Bu 3 program altında çeşitli projeler yürütüyoruz. Evet, bir de başından itibaren tabii mülteciler konusunda destek veren kuruluşlar arasında. Evet. 2012'den beri hem sınır bölgelerinde Urfa ve Hatay'da, sonrasında Diyarbakır ve Batman'da, şimdi de İstanbul'da mültecilerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bizim aslında 3 tane temel şey var. Bir tanesi acil durum programı. Yani acil bir durum olduğunda, yani mülteci akımlarının hızlı geçişleri söz konusu olduğunda, insani yardım ihtiyacı olduğu zaman genelde 3 ve 6 aylık olmak üzere bu acil durum programımızı devreye sokuyoruz. Onun sonrasında bir de yaptığımız bizim gıda güvenliği programımız var. Bu aslında koşullu nakit yardım da diyebiliriz. Burada ihtiyaç sahibi aileleriyle yapmış olduğumuz ihtiyaç analizleri kapsamında kart üzerinden, yani Sodexo gibi, ticket gibi kartlar dağıtarak gıda alışverişleri yapmalarını sağlıyoruz. Bir üçüncüsü de toplum merkezleri üzerinden yürütmüş olduğumuz koruma programları. Evet. Bizim hayata destek evleri dediğimiz toplum merkezlerimiz var. Bunlardan 2 tanesi 3 yıldan beri aslında faaliyette, hatta 3 yılda aşmış durumda. Birisi Hatay'da, birisi de Urfa'da. Üçüncüsünü de biz İstanbul Küçükçekmece'de açıyoruz. Onun da resmi açılışını 28 Nisan gününde yapacağız. Ama biz İstanbul'da bunu açmadan önce İstanbul'da geniş çaplı bir araştırma yaptık aslında, birçok ilçeyi içeren. Bunun sebebi de yani bu Suriyeli mültecilerle ilgili konuda çok fazla aslında data yok. Birçok kurum çalışıyor fakat daha çok kendi bölgelerinde proje alanlarıyla ilgili, proje yaptıkları lokasyonlarla ilgili analiz raporları var. Bunlardan bir öngörüde bulunmak mümkün. Ama İstanbul için kapsamlı bir araştırma yoktu. Genelde uzun bir zaman öncesi, yani bir süre öncesine kadar herkes daha çok sınır bölgelerine yoğunlaşmıştı. Bu sebeple biz de bir araştırma yaptık. Bu araştırma kapsamlı bir işte hassasiyet araştırma, hassasiyet kriterlerinin tespit araştırmasıydı. Bunu 6 ilçede yaptık. Daha çok mültecilerin yoğunluklu olarak yaşadığı yerlerde. Sultanbeyli, Ümraniye, Fatih, Başakşehir, Bartılar, Küçükçekmece olmak üzere. 124 işte anket, yaklaşık 12'den fazla fokus grup, 200 tane kurumla, 200 tane ki dediğim şey, anahtar kişiler dediğimiz sınıflarlar, hastaneler vesaire, onları da içeren, sağlık ocaklarını da içeren böyle bir derinlemesine görüşmeler de yaptık. Hem İstanbullularla yaptık, hem Suriyelilerle birlikte yaptık. Bunun sonuçlarında böyle çarpıcı sonuçlar var. Onları size isterseniz biraz anlatabilirim. Lütfen, tabii. Şimdi bak, nüfus sayılarına, demografisine baktığımız zaman Küçükçekmece en çok nüfusa sahip olan ilçe olarak gözüküyor. Onun sonrasında Bağcılar, Fatih, Sultan Gazi, Esenyurt, Başakşehir, Sultanbeyli şeklinde devam ediyor. Hatta Zeytinburnu. Hemen hemen bütün ilçelerde az da olsa var. İşte adalarda hiç yok diyebilirim. Beşiktaş'ta, Çatalca'da, buralarda çok az var. Küçükçekmece'ye geldiğimizde biz bu araştırmayı yaparken yaklaşık 30 bindi. Sonra biz araştırmayı sonlandırırken 35 bin oldu. Şimdi ise resmi değil ama 40 bine yakın kayıtlı Suriyeli mülteci Küçükçekmece'de yaşıyor. Onun sonrasında da 25 binlerde Bağcılar takip ediyor. Burada yaptığımızda baktığımız zaman araştırma sonuçlarında %46'sının, 46'sından fazla bir çoğunluğunun 1-2 senedir İstanbul'da olduğunu, %12'sinin ise daha kısa, %6'sının 4 ila 6 ay arasında burada olduğunu, %4'ünün sadece bir ay önce buraya gelmiş olduğunu görüyoruz. Gelme sebeplerine baktığımız zaman birinci sebep yani %55'i iş fırsatı, iş bulabilme sebebiyle, iş fırsatlarının burada olması sebebiyle buraya gelmiş gözüküyor. %31'i ise daha çok işte aile bağları, var olan bir takım ağlar üzerinden geliyor. Dini cemaatler de bunun içerisine dahil. Bunları takip ederek geliyorlar. Bir kısmı da burayı daha güvenlikli, %13'de daha güvenlikli buluyor İstanbul'u. Bir kısmı da, az bir kısmı da burayı bir geçiş bölgesi olarak görüyor. Yani İstanbul'a taşınıp ondan sonra Avrupa'ya geçiş. Geçiş olarak da görüyor. Yani burada enteresan olan çoğu insan kayıtlıymış gibi gözüküyor. Yani bizim yaptığımız araştırma sonucunda %80'i kayıtlı, %20'si kayıtlı değil. Şimdi %80'i kayıtlı, %20'si kayıtlı değil ama şöyle bir şey de var. Bir çoğunluğu aslında Türkiye'ye giriş yaptıklarında sınır bölgelerinde kayıtlı olmuşlar. Sonra tekrar İstanbul'a geldiklerinde kayıtları sayılmıyor. Yani ülkeye girdikleri ne dair bir kayıt sayılmıyor. Doğru mu anlıyorum? Ülkeye girdikleri zaman girdikleri bölgede kayıt oluyorlar. Evet. Ondan sonra İstanbul'a geldiklerinde yani bu takım temel servislere, haklarına ulaşmaları için kayıt olmak durumunda. Yeniden kayıt İstanbul'da, yaptırmak zorunda. Yeniden kayıt olmak zorunda kalıyorlar İstanbul'da. Bunlar o rakamlara da dahil değil. Dolayısıyla baktığımız zaman tekrar insanlar kayıt olmak, mülteciler tekrar kayıt olmak zorunda kalıyor. Kayıt burada biraz önemli. Çünkü kayıt olmadan bu temel ihtiyaçlarına, servislere ulaşamıyorlar. Fakat kayıtlar çok yoğunluklu. Mesela Küçükçekmece'de en erken şimdi mesela başvuru yapsalar Haziran ayına kadar randevu alıyorlar. Yani buna baktığımızda yani en son Mart ayındaki rakamlara göre 377 bin mülteci İstanbul'da kayıtlı durumda. Diğer mülteciler ve kayıtsız olmalarla beraber biz bu rakamın aslında 400 bine yaklaştığını düşünüyoruz. Ve geçmiş yıllara karşılaştırdığımız zaman da çok hızlı bir artış söz konusu. Yani geçen yılla karşılaştırdığımızda %60'lık bir artış söz konusu İstanbul'da. Yani bu da bize şunu gösteriyor. İş fırsatları var İstanbul'da ve insanlar gittikçe buralara İstanbul'a geliyorlar. Nüfusun artacağını düşünüyoruz. Biz buradan şuna geçeyim. Önemli gördüğümüz başka bir data ise %60'ından fazlasının düzenli iş maaşının oluyor olması. Yani işinin oluyor olması. %60'ından fazlası aslında iş bulabilmiş durumda. Diğerleri ise daha geçici şekilde çalışabiliyorlar. Gelirlerine baktığımız ise büyük bir çoğunluğunun 1000 lirayla 2000 lira arasında maaş aldıklarını görüyoruz. Yani orada tabii hane halkına bakıyoruz biz. Bir hanede sadece bir aile olmayabilir, birden fazla da aile yaşayabilir. Bu durumda 1000 lira ile 2000 lira arasında çoğunluk olarak maaş bir gelirleri var. Fakat harcamalarına baktığımız zaman ise mesela ortalama her bir aile 1500 liralık bir gelir elde ediyorsa harcaması ise bundan çok daha fazlasını oluyor. Evet. Bu da bizim gördüğümüz önemli detaylardan bir tanesiydi. Peki aradaki farkı karşılayan kaynak nedir? İşte o kaynağı sorduğumuz zaman çoğunluğunun borç aldığı, birinci sırada borç aldığını, daha sonra kredi kartlarının kullanıldığını. Evet. Ondan sonrasında dönemsel olarak da çocukların çalışmasına izin verdiklerini aslında görüyoruz. Yani evet. Buradan da eğitime ben aslında gelmek istiyorum. Biz bir şey soracağım Gonca. Evet. Bir cinsiyet dağılımı ve yaş dağılımı bilgisi var mı elinizde? Tabii ki. Hemen de onu size söyleyeyim. Lütfen. Yani baktığımız zaman bu yapmış olduğumuz işte anketlerde 20-25 yaş arası %20 ile en fazla gözüküyor. Onun sonrasında %16-26-30, 31-35 olarak devam ediyor. Yani 20 ile 40 yaşına kadar olan aralık çok daha fazla. Çocuk nüfusuna yani, ilişkin bilgi var mı? Çocuk nüfusuna ilişkin şu anda göremiyorum ama kadın erkeğe baktığımız zaman %38'inin erkek, %62'nin ise kadın olduğunu görüyoruz. %12'si kadın evin geçindireni oluyor. Yani evin ne denir, ailenin başı olmuş oluyor. Evet. Evet. Böyle bir bilgi de verebiliriz. Hani aile oranlarına geldiğimiz zaman da %22 ile ortalama en fazla 6-7 kişilik aileler olduklarını görüyoruz. Evet. Burada da. Bir evet. de çok bahsediliyor çocuk sayısındaki artış. Bunu doğrulayan bir bilgi var mı, veri var mı elinizde? Bununla ilgili veri şu anda göremiyorum. Evet. Ona da bakacağım. Onu da gördüğüm zaman söyleyeceğim. Şimdi bizim eğitime geldiğimiz zaman ise çocukların yani okula devam oranları çok yüksek değil. Evet. Yani çocukların okula mesela Küçükçekmece'de yapmış olduğumuz bizim hızlı bir şey yapmıştık. Hızlı bir ihtiyaç analizi yapmıştık. Eğitim oranı orada yüzde okula devam kayınlı okul çağındaki yaş grubu için %14'tü. Bu Türkiye genelinde UNHCR'ın rakamlarına göre ise %15 olarak gözüküyor. Evet. Mesela Küçükçekmece çocukların %20'si çalışıyor. 12 yaş üstündeki çocuklar bizim sağ ziyaretlerimizde gördüğümüz 12 yaş üstü çocukların hemen hemen hepsi çalışıyor. %15'i okula gidiyor. %65'i ise yani şu anda sokaklarda yani ne okula gidiyor ne de çalışıyor. Dolayısıyla ya ev içerisinde ya da sokakta derken gün içerisinde sokakta her türlü istismara açık bir şekilde duruyor diyebiliriz. Evet. Biz ailelere sorduk neden çocuklarınız okula gitmiyor diye. %26.6'sı çocukların çalışması gerektiğini söylemiş. Yani çocuk işçiliği İstanbul'da %26.6. %20'si ise karşılayamadıklarını yani kayıt paralarını bir takım masrafları, okul masraflarını karşılayamadıklarını söylemiş. %14'te okullarda yer olmadığını. Şimdi bu eğitimle ilgili geleceğim. Bizim mesela Küçükçekmece'de 7 tane bizim İstanbul genelinde yazılmıyorsam 55 tane geçici eğitim merkezi var. Bunlar Suriyelilerin okulları. Suriyeli vakıflar tarafından işletilen. Yani bu okullarda yani müfredat Suriyeli müfredatı olmakla birlikte çok kaliteli bir eğitimden aslında çok bahsedemiyoruz. Yani sınıflar karışık, yaş dağılımı farklı. Hani orada Türkçe bulabildikleri zaman Türkçe öğretmenleri, matematik öğretmenleri, Arap öğretmenleri karışık yaş grubundaki sınıflara eğitim veriyor. Onun dışında kayıtlı olanlar eğer isterlerse normal okullara gidebilirler. Yani Türkiye okullarına, Milli Eğitim Bakanlığı bağlı okullara gidebilirler. Fakat orada da yer yok. Kapasite yeterli değil. Yani bütün Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve okulluklara böyle bir yazı gitmiş durumda. Aslında çocukları kabul ediyor olmaları gerekiyor. Fakat kabul edemiyorlar. Çünkü böyle bir hazırlık da yok. Gelen öğrenciler Türkçe bilmiyor. Arapça konuşuyor. Öğretmenler onlarla çok... İletişim kuramıyorlar. İletişim kuramıyorlar. Sonuçta böyle bir hak söz konusu. Bununla ilgili de genelgeler, yazılar, işte böyle müdürlere bu tip gönderilmiş bununla ilgili resmi evraklar var. Fakat müdürler her zaman inisiyatif alıp kabul edemiyorlar çocukları. Çünkü herhangi bir hazırlık yok. Evet, bir de velilerden gelen tepkileri de biliyoruz okullardaki. Tepki de var. Yani veliler de Suriyeli çocukların okulda okumasını istemiyor. Aynı şekilde bu sağlık meselemizde de böyle. Sağlık hizmetlerine de erişimde sıkıntı yaşıyor Suriyeli mülteciler. Orada da bir problemi çok ciddi miktarda var. Yani çevirmen olmadığı için hastanelerde ve gelen hastaların daha önceki geçmişi, sağlıkla ilgili geçmişi de bilinmediği için uzun kuyruklar oluşuyor. Bir doktor zaten hala hazırda çok yoğun olan hastanelerde bir hastaya ayıracağı zaman sayısı çok sınırlı, zaman çok sınırlı ve dolayısıyla gecikmelere yol açıyor. Bu da diğer hastalar tarafından da çok olumlu tabii ki karşılanmıyor. Yani bu sebeple de sağlık hizmetlerine erişim yönünde biraz sıkıntı çekiyorlar. Yani bu bizim yaptığımız ankette de çıkan sonuç bu. %26'sı sağlık hizmeti alamadığını, bunun da bir problemi sebebiyle olduğunu olduğunu belirtiyor. Tabii belirtiyor. Bir de kayıt meselesi var. Henüz kayıt olmadığı için İstanbul'a kayıt olmadığı için mülteciler o hizmetlere erişemiyorlar. Dolayısıyla ilaç alamıyorlar. Bir de çok az sayıda eczane var. AFAD'la birlikte çalışan. Çünkü normalde eczanelere başvuruyor mülteciler. AFAD'la birlikte çalışan, böyle bir anlaşması olan. Para ödemiyorlar. Sonra eczane bunu AFAD'dan daha sonra alıyor, bunun parasını. Evet, orada da bir takım problemler olduğunu biliyoruz. Orada problemler oluyor. Çok geç oluyorlar. Dolayısıyla eczaneler çalışmak istemiyor. Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman mesela sadece Küçükçekmece, sadece İstanbul'da benim bildiğim 7 tane eczane var. Bunların bir tanesi Fatih'te. Mesela Küçükçekmece'den bizim mültecileri alıp Fatih'e götürüp ilaç almalarını sağlamamız gerekiyor gibi. Yani bu böyle bir takım haklar var. Sağlık, eğitim gibi sosyal hakları var mültecilerin. Fakat bu kayıt problemleri, hazırlıkların olmaması, dil engeli, mültecilerin bu tip haklarına ulaşmasında sıkıntı yaratıyor. Bu tip aksamalar aynı zamanda bizim Türkiye'li, yani İstanbullular tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Çünkü kendileri hizmet alamadığında, aksadığında Suriyeli mültecileri tabii ki hani suçluyorlar. Buradan eğitimden sonra çocuk işçiliğine gelmek istiyorum. %26.6 çıktığını söylemiştim. Hangi servislerde çalıştıklarına baktığımızda ise tekstilde görüyoruz biz en çok. Hani zaten bu Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı yerler, hani bizim de araştırma yaptığımız Bağcılar, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultanbeyli, İmraniye, hani buralar daha çok organize sanayi bölgelerine yakın yerler. Ve orada birçok kayıtlı kayıtsız birçok atölye var. Tekstil atölyesi var. Ağırlıklı olarak tekstil atölyesinde çalışıyor çocuklar %50'si. Servis sektöründe çok, kahvehanelerde, restoranlarda geçici olarak çalışanlar da var. Bu da ikinci sırada. Üçüncü olarak bu fabrikalarda çalışıyorlar. Bazıları evden de çalışıyor. Mesela evde de aile olarak iş alıp beraber evden çalışıp da kazanıyorlar. Ama çocukların çok düzenli çalıştığını söyleyemeyiz. Onların daha çok dönemsel olarak çalıştıklarını biliyoruz. Mesela Küçükçekmece'ye gelince, biraz da bizim Küçükçekmece'de bu toplum merkezini açma sebebimiz bu. Hem rakam çok yüksek, hem de burada çok ciddi miktarda tekstil atölyesi var. Kayıtlı bizim 10 bin, kayıtsız ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 10 bin tane işletme söz konusu. Ve buralarda 15-16 yaşından çocuklarla dahil olmak üzere birçok yerde Suriyeliler kaçak olarak çalışıyorlar. O sebeple bu tip hani organize sanayi bölgelerine yakın yerler Suriyeli mültecilerin taşınması için açıkçası şey oluyor. Tekin merkezi haline geliyor. Evet. Şimdi baktığımızda en çok nereye bu harcamalarını yaptıklarına baktığımızda birinci sırada kira, hemen arkasından da yemek geliyor. Yani şunu söylemek mümkün. Mesela Hatay'da da Urfa'da da çalışıyoruz. Oradaki datalarla karşılaştırdığımızda Hatay'da, Urfa'da hani gerçekten bir gıda güvenliği durumu söz konusu oluyor. Evet. Bulmakta ve para kazanmakta söz konusu oluyor. Ama bir şekilde daha köy ortamında, daha ilçe, kasaba ortamında hayatlarını sürdürüyorlar. Çocuklar orada, servisler biraz daha kolay, çok yoğun değil İstanbul'daki gibi. Eğitime, diğer hizmetlere erişmeleri, sağlık hizmetlerine erişimleri daha kolay olabiliyor. İstanbul'a baktığımızda para kazanabiliyorlar, iş bulabiliyorlar. Ama apartmanlarda yaşıyorlar, daha iyi koşullarda da yaşayabiliyorlar. Fakat bu durumda şeyleri daha fazla. Maliyet fazla. Daha fazla, evet. Çocukların işçiliği yüksek, istismara çok açık. Evet, bir yandan da maliyet yüksek. Bu durumda hani biz Batman'dan İstanbul'a gelmiş, sonra tekrar İstanbul'dan Batman'a gitmiş ailelerle de çalışırken açıkçası karşılaştık. Benim şimdi diyebileceğim bunlar İstanbul'la ilgili ve biz de baktığımızda hani sayılar çok yüksek, dediğim gibi ciddi artışlar var. Ve biz de Küçükçekmece'de Aralık ayında bu merkezimizi kurduk. Demin de söylediğim gibi sebebi hem nüfusun çok yoğun olması, orada herhangi bir sivil toplum kuruluşunun bulunmuyor oluşu, hem de etrafındaki kayıtlı işletmelerden dolayı çekim merkezi olduğundan sürekli nüfusun artıyor oluşu bizim için en önemli sebeplerden bir tanesiydi. Küçükçekmece'de Aralık ayında biz aslında faaliyete geçtik. resmi açılışımızı da 28 Nisan'da yapacağız. Bunun da açılışında biraz teması birlikte bir gelecek için. Hani bunun da niye böyle bir şey düşündüğümüzü söyleyelim. Hani biz toplum merkezlerimizde hayata destek evleri diyoruz. Ve uzun bir süreden beri, 2012'den beri de Suriyeli mültecilerle birlikte, diğer mültecilerle birlikte aslında yaşıyoruz. Sayılar çok yüksek. 2.7 milyon resmi rakamlarken hani bunun 3 milyona ulaştığı söyleniyor. Geri dönüşlerle birlikte bu rakam çok daha yüksek olacak. Hani Suriye'deki bu karışıklığın, savaşın ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Hani uzun bir zamandır devlet tarafından da misafir olarak algılanan Suriyeliler artık misafir olarak da adlandırılıyor. Dolayısıyla bizim artık entegrasyondan, birlikte yaşamaktan bahsetmemiz gerekiyor. Hani çünkü biz artık bir arada yaşayacağız. Evet. Biz istiyoruz ki hani birlikte yaşayalım. Birbirimizle kültürleri, aynı yemekleri yiyoruz. Beraber aynı sokaklarda, mahallelerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hayata destek evlerinde mümkün olduğu kadar Türkiye'li ailelerle, işte mülteci aileleri de bir araya getiren, entegrasyonda yardımcı olacak faaliyetler düşünüyoruz. Evet. Biz şimdi hayata destek evlerinde neler yapıyoruz? Çok kısaca onu anlatayım, oradan açılışa geleceğim. Biz hayata destek evlerinde psikososyal aktiviteler yapıyoruz ağırlıklı olarak sanat atölyeleri. Hem çocuklar, hem gençler, hem de kadınlar için. Onun dışında kurslar veriyoruz. İngilizce, Arapça, Türkçe ve bilgisayar kursları gibi. Bu çalışma izniyle birlikte de mesleki eğitim kursları da vermek istiyoruz. Özellikle kadınlar ağırlıklı olmak üzere. Aynı zamanda vaka takipleri de yapıyoruz. İşte bu kayıt için sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine, erişimle ilgili sıkıntı yaşayan mültecilere destek oluyoruz. Ya onlara bilgi veriyoruz, onları yönlendiriyoruz ya da onlarla birlikte vaka neyse o vakanın takibini yapıp kapanışını yapıyoruz. 28 Nisan'da da yapacağımız açılışta, açılış programından hızlıca bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Orada bir hayata destek evi korosu olacak. İstiyoruz ki birlikte şarkılarımızı birlikte söyleyelim. İkincisi ritim. Kendi çocukların kendilerini tasarlayacağı bir ritim atölyesi yapacağız. O bütün ritim aletlerini çocuklar kendileri tasarlayacaklar. Anne çocuk dönüşüm defilesi yapacağız. Geri dönüşüm malzemelerinden anne ve çocuklar kıyafet üretecekler ve bunun bir defilesi yapacağız. Beraber dans edeceğiz, sanat atölyeleri yapacağız. Sonra birlikte yeni dizimizde Kardeş Masallar aktivitemiz var. Suriyeliler Türkiyelilere, Türkiyeliler Suriyelilere birbirlerinin masallarını anlatacaklar. Aynı zamanda gün içerisinde sanat atölyelerinin yeni sıra aile sağlığı, hukuk danışmanlığı, İstanbul'da ulaşım gibi bir takım aktivitelerde söz konusu olacak. 28 Nisan'da herkesi açılışımıza bekleriz. Evet. Ben bu arada hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi Europol'un, Avrupa Polis Ofisi'nin son 2 yıla ilişkin bir açıklaması var, tespiti var. 10 bin göçmen çocuğun kayıp olduğuna dair. Siz yaptığınız araştırmalarda ve anketlerde bu tür hiçbir bilgiye ulaşabildiniz mi? Bu tabii Avrupa çapında yapılan bir araştırmanın sonucu. Europol'un. Böyle bir vakaya rastlamadık. Evet, peki. Yani İstanbul'da yapmış olduğumuz, Hatay'da da Urfa'da da hani kayıp çocuk vakasına rastladığımızı hatırlamıyorum. Bu arada size hani kayıtlı çocuk sayısını da vereyim. Lütfen. Toplam kayıtlı Suriye sayısı şu anda 2.621.000 kişi. Kayıtlı çocuk sayısı da 1.420.000 aşağı yukarı. Okul çağındaki çocuk sayısı 850.000. Eğitim hakkına erişemeyen çocuk sayısı da 500.000. Hatta son 5 yılda ülkemizde doğan ve eğitime ihtiyaç duyacak Suriyeli çocuk sayısı da 200.000 şeklinde. Evet, bütün bu bilgilere Hayata Destek Derneği'nin sitesinden ulaşmak mümkün. Mümkün. Hayata yani Destek... Oradan da isterseniz bizim 11 Mart'ta yaptığımız çocuk işçiliği konferansına da gelebilirim. Biraz da bununla alakalı. Tabii, lütfen. Çocuklardan bahsediyoruz. Biz bu İstanbul'da araştırmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Hatay'da, Urfa'da, Diyarbakır, Batman'da da benzer araştırmalar yapıyoruz. Bizim siz de biliyorsunuz mevsimlik tarımda, mevsimli gelici ve geçici tarımda çocuk işçiliği programımız da var. Çok uzun zamandır, 2012 yılından beri de o programı yürütüyoruz. Hani biliyorsunuz bu çok eski bir problem. Evet. Mevsimlik tarım aileleri yaklaşık yılda 8-9 aylarını evlerinden uzakta bir şekilde üründen ürüne, bahçeden bahçeye dolaşarak geçiriyorlar. Bununla ilgili de bizim bu iş çocuk oyuncağı değil diye de bir kampanyamız var. Ve biz son yıllarda artık mevsimlik tarımda da yani bahçelerde, bütün hasatlarda, bütün ürünlerde yani kayısıdan fındığa kadar Suriyeli çocuk işçilerde görmeye başladık. Aynı zamanda toplum merkezlerinde de çocuk işçiliğiyle ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bu iki programı konuşturmaya, bütünlüklü bir çocuk koruma programı oluşturmaya karar verdik. Bu hem bu mevsimlik tarımdaki çocuk işçileri hem de Suriyeli diğer sektörlerde çalışan Suriyeli çocuk işçileri içeren bir program. Demin rakamları verdim. Yani 1 milyon 420 bin Suriyeli çocuğun gelmesiyle birlikte sayıları 1 milyonu aşan Türkiye'li çocuk işçilerinin üstüne Suriyeli çocuk işçileri de geldi. Mesela bizim TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye'de 1 milyondan fazla çocuk işçi var. Bunun %40'ı 45'i yani 400 bin 450 bin arasındaki bir çocuk işçi de mevsimlik tarımda çalışıyor. Mevsimlik tarımda çocuk işçinin en kötü 3 biçiminden bir tanesi. Bu demin rakamları verdim. Mesela İstanbul'da %26'lık bir çocuk işçiliği söz konusu. Bununla birlikte sayı ciddi bir şekilde artıyor. Hem eğitim haklarından kopuk hem de istismara açık bir şekilde yaşıyorlar. Biz de bununla ilgili olarak bir Türkiye'de çocuk işçiliği konferansı yapalım. Bu sorunu masaya yatıralım. Hem akademi hem kamu kurumları hem de NGO sektöründen gelen kişilerle birlikte bir konferans düzenleyelim istedik. Burada birinci oturumumuzda Türkiye'deki çocuk işçiliği nedir, rakamları nedir, bununla ilgili yasalar nedir bunu konuştuk. İkinci oturumda Suriyeli çocuk işçiliğine, Suriyeli çocuk işçiliğine ağırlık verdik. Burada İstanbul, Hatay, Urfa, Adana'da araştırma yapmış hem Hayata Destek Derneği hem de diğer üniversitelerden davetlilerimiz vardı. Son oturumda da çözümü tartıştık. Çözümde de kamu kurumları vardı. Hem Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanları ile birlikte bu Başbakanlık Göç ve İnsani Yardım, Sivil Toplum PTK müşavirliğinden katılımcılar oldu. Onlar da neler yapacaklarını anlattılar. 250'nin kişinin katıldığı bir konferanstı. İlk defa bu kadar çocuk işçiliğiyle ilgili toplanmış datayı vermiş olduk. Bu belki ilgi çok büyüktü özellikle akademik sektöründen. Burada çıkan size şu rakamları hızlıca bir özetleyeyim. Bu lütfen. Özeti olur. Demin söylediğim gibi İstanbul'da ailelerin yaptığımız araştırmada 26.6'sında çalışan çocuklar. Bunların çoğunluğu tekstil sektöründe çalışıyor. Çocukların %20.3'ü eğitim masraflarını karşılamadıkları için okula gidemiyor. Eğitim hakkına erişemeyen çocuklar iş hayatına erken yaşta dahil oluyor. Demin örnek verdiğim gibi 12 yaş üstündeki çoğu çocuk bizim küçük çekmecede çalışıyor. Urfa'ya baktığımızda ailelerin %15'inde en az bir çocuk işçi bulunuyor. Okula gidemeyen çocukların %15'i çalıştığı için eğitim hakkına erişemiyor. Çalışan çocukların %11'i iş yerinde fiziksel şiddet ve istismara maruz kalıyor. %33'ü gündelik duygusal istismar geliyor. Çalışan çocukların Urfa'da yaş ortalaması 14. Hatay'a baktığımızda çocukların %49'u çalıştığı için eğitim hakkına erişemiyor. Çok yüksek. Ailelerin %48'ini sadece çocuklar geçindiriyor. Ailelerin %24'ünde en az bir çocuk çalışıyor. Çocukların yaş ortalaması %15. Biz çocuklara odak grup görüşmelerinde ne kadar saat haftada kaç gün çalıştıklarını sorduk. Urfa'da ve Hatay'da çok yüksek. 6-7 gün çalışıyorlar Urfa'da. Bunun %87'si 6-7 gün çalışıyor. Hatay'da %71. 3-5 gün çalışanlar var. %9 Urfa'da. Hatay'da %20. Yani burada baktığımızda çoğunluğu 6-7 gün çalışıyor. Çalışma saatlerine gelince 8 saatten fazla Urfa'da %88'i, Hatay'da %91'i çalışıyor. Bunlar çok çok gerçekten çok yüksek rakamlar. Bununla ilgili de gene konferanstan sonra biz oturduk bunun bir kitapçığını, konferansın kitapçığını hazırlıyoruz. Bunu da Hayata Destek internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında konferansta bu bahsettiğim dataların bizim bir şekilde toplanmış halini yayınlıyor olacağız. Ama size sadece durumun vehametini anlatmak için bir örnek verebilirim. 2013 397 çocuğun dahil olduğu toplam 23.504 iş teftişi yapıldı. 2013 yılında sadece 49 işletmeye çocuk işçi çalıştırdığı için ceza kesildi. 2015 yılında ise sadece 27 işletmeye bu ceza kesildi. Ama Türkiye'deki çocuk işçi sayısı 1 milyon ve biz de biliyoruz ki 1 milyon işçi, çocuk işçi artı bir de Suriyeli çocuk işçiler sadece 27, Türkiye genelinde 27 işletmede çalışmıyor. Bu da çok önemli bir data, altını çizmek istedim. Evet, ciddi bir rakam. Çok teşekkür ederiz Gonca. Valla hiç soluk almadan çok uzun bir bilgi verdin bize. Sağ olasın. Olmuştur. Çok az vakit olunca da hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Ama web sitelerimizden bizi izlemek mümkün. Bize e-mail atmaları mümkün. Bu elimizdeki bütün kaynakları seve seve paylaşmak isteriz. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Kolay gelsin hepinize. Teşekkürler. İyi günler. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bugün Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. Metin Çorabatır'la konuştuk ilk olarak, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı. Hemen arkasından Gonca Girit'e bağlandık. Hayata Destek Derneği'nin mültecilerle ilgili çalışmalarına yer verdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.